met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Na lange politieke debatten besloot de Tweede Kamer in 2019... om een proef op te zetten met de legale teelt en verkoop van wiet in Nederland. Maar nog steeds ligt er geen illegaal geteelde wiet in de Nederlandse coffeeshops. En zoals het er nu naar uitziet, duurt het nog zeker een jaar voordat het zover is. Waarom komt het wiet-experiment maar niet van de grond? Wat heel veel brood. Amnesia. En buiten Amnesia is het er natuurlijk ook White Widow. Dat is ook echt een bulksoort. Dat is de meest populaire soort wiet die we verkopen. En dan hebben we daar een hele hoop andere soortjes bij. De Trainwreck of de... Alex Meijer is eigenaar van coffeeshop Maximilian in Tilburg. Een van de gemeentes die meedoet aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Oftewel het wiet-experiment. Na ruim 40 jaar gedoogbeleid wordt in het wiet-experiment de achterdeur van de koffieshop gereguleerd. Want tot op de dag van vandaag is het zo dat je wel legaal cannabis kan kopen in een koffieshop, maar dat de koffieshop die cannabis illegaal inkoopt van iemand die illegaal cannabis kweekt. In het wiet-experiment wordt dit gereguleerd. Alle koffieshops in 10 gemeenten krijgen 4 jaar lang legaal geteelde wiet en hash in de winkel. De vraag waar dit experiment antwoord op moet geven, lukt het deze keten vrij te houden van criminaliteit? Californië komen. Oh ja. Met heel veel gevaren geld. Hè? Inderdaad, ja. Heel veel gevaren. Ja. En Alex Meijer is groot voorstander van het wiet-experiment. Ja, want waarom wil je daar aan meedoen eigenlijk? Nou, omdat ik heel graag van het gezeur af wil. Ja. Hè? Dat de bank mij als een soort semi-crimineel blijft behandelen. En eigenlijk de rest van Nederland ook. Want ja, iedereen weet wel iets van de coffeeshop. Maar het is meestal niet zo heel positief dat er allemaal over ons geschreven wordt. Verzekeren is heel lastig voor mezelf. Geld lenen bij een bank krijg ik sowieso niet. Dus het is gewoon heel lastig manoeuvreren als ondernemer in deze branche. En dat moet gewoon allemaal beter. En dan moet er nog iets beter, de cannabis zelf. Het wiet-experiment kent 2 pijlers. De ene is dus veiligheid, de cannabisproductie moet uit de illegaliteit. De tweede pijler is de volksgezondheid. De gebruiker moet een schoon en gecontroleerd product krijgen. Ruim 3 miljoen mensen in ons land hebben ooit cannabis gerookt. 230.000 mensen blowen bijna elke dag. Maar zij hebben geen idee waar die wiet of hash vandaan komt en wat erin zit. Schimmels, bacteriën, pesticiden, zware metalen. Wat staat er allemaal op het menu? Amnesia haze, 10 euro. Heb je iets met soort lagen, met laag THC? Ja, zeker. White Widow bijvoorbeeld. Of de AK Choco Kush. Je White Widow, hè, zei je, daar zit 17% THC in. En hoe ja, weet je dat? Nabij. Om en nabij. Nou, doe dan maar een gram White Widow, alsjeblieft. Ja. Ik koop dus een gram wiet in een koffieshop waar ongeveer 17% THC in zit. Dat is het bestanddeel in wiet waar je high van wordt. Ik ga met mijn zakje wiet langs bij Tom Kiel. Hij geeft al een jaar of 10 drugsvoorlichting. Wij hebben zo'n zakje wiet en daar zit een gram in. Maar hoeveel milligram THC, hoeveel milligram CBD, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Dus daar begint het al. Hè? Dus je wil weten hoeveel je neemt. En dat weten we eigenlijk al niet in Nederland. En hè, als je een biertje drinkt, je weet precies, er zit altijd evenveel alcohol in één biertje. Totdat je een triple neemt en dan zit er ineens 2 of 3 keer zoveel alcohol in. En dan ben je van 1 glas ben je ineens 2 of 3 keer zo dronken. En dan merk je ook dat verschil. Nou, met cannabis heb je dat ook. Alleen met het verschil dat op een fles alcohol staat hoeveel procent alcohol erin zit. En cannabis dus niet. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste waarom we dit legaal moeten produceren, denk ik. Dan ga je het standaardiseren en dan is het ook mogelijk voor consumenten om wat beter na te denken over wat ze precies nemen. Maar ja, goed, dat speelt ook met wat er precies in zit. Hè. Dus we weten eigenlijk ook niet of er in zo'n wiet... Hè, je hebt de White Widow meegenomen. Nou ja, naar verluid zou daar 17% THC in moeten zitten. Maar er zijn nog tientallen tot honderden andere cannabinoïden. Die hebben ook effect. Hoeveel zit daar dan van in? Dat weten we allemaal niet. En omdat het meestal op illegale zolderkamertjes geproduceerd wordt, weten we ook niet of er schimmels in zitten of dat er verboden pesticiden worden gebruikt bijvoorbeeld. Want die zijn ook wel eens ontdekt op cannabis. Dus pesticiden die gewoon überhaupt niet gebruikt mogen worden, nergens. Die dan wel in je wiet zitten, die je dan ook nog gaat oproken. Dus dat is eigenlijk, dat springt het meest in het oog, hè, van ja, de verboden pesticiden die op die cannabis zitten. Ja, dat moeten we natuurlijk niet willen met z'n allen. Nee. Dus net als bij alcohol ligt legaal produceren en verkopen voor de hand, maar dat gaat niet zomaar. De uitvoering van het wietexperiment ligt bij twee ministeries: Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid. Zij zijn verantwoordelijk voor het aanwijzen van de gemeentes en de telers die meedoen aan het wietexperiment. De 10 gemeentes zijn bekend sinds augustus 2019. Momenteel is de overheid bezig met het aanwijzen van de partijen die de legale cannabis gaan kweken. Er is afgesproken dat maximaal 10 partijen een teeltbedrijf mogen beginnen. Zij mogen alleen leveren aan de koffieshops in de gemeentes die meedoen aan het experiment. Ze moeten minimaal 6500 kilo gedroogde hennep per jaar kunnen produceren en tenminste 10 soorten wiet kweken. En tijdens het selectieproces van de telers is de vertraging ontstaan. Is de meest populaire momenteel in de koffieshop. Die heeft de Marokkaanse aan alle kanten voorbij gerend. En dit is een typische Marokkanen. Alex Meijer uit Tilburg is niet alleen koffieshophouder. Hij behoort ook tot een van de partijen die een vergunning heeft gekregen om wiet te gaan telen. Met zijn koffieshop participeert hij in een teeltbedrijf. De handtekening van de betrokken ministers zijn vorige maand gezet. Waarom ik als koffieshophouder zelf zou willen telen? Omdat ik dan wel heel veel grip heb natuurlijk op de kwaliteit die in mijn winkel gaat komen. En ook de manier van telen. Hoe vond jij want de officiële communicatie van de overheid, hè, naar buiten is van oké, jongens, het wiet-experiment heeft vertraging opgelopen, maar dat komt omdat die selectie van de telers te traag is gegaan. Ja, ja. Hoe was dat voor jou? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar ik denk dat die burgemeesters eigenlijk een beetje niet weten hoe log het apparaat is waar wij als ondernemers in terechtkomen. Bibop en noem het allemaal op, die onderzoeken bij banken en... Dat vergt gewoon heel veel tijd. En dan vind ik zo'n burgemeester die dan vorig jaar al goed van... volgend jaar ligt die wiet in de koffieshop. Dan is dat gewoon veel te volbarig. Want die kwekerijen waren er nog niet. Die moesten nog gebouwd worden. De eerste plant die moet nog de grond in. Dan moet je nog telen. Dan moet je nog oosten. Dan moet je nog een voorraad aanleggen. Mensen die wilden telen voor het experiment konden een aanvraag indienen bij de overheid. Dat hadden bijna 150 partijen gedaan. Een kleine 40 partijen kwam door die selectie heen. En uit een loting zijn toen 10 partijen gekomen die een bibop-procedure moeten ondergaan om te kijken of ze geen criminele antecedenten hebben. Hoeveel tijd zat er tussen jouw aanvraag en dat die bibop-procedure begon? Ik denk dat er meer dan een jaar tussen zit. Inmiddels hebben 7 teeltbedrijven een vergunning gekregen. 3 partijen zitten nog in de bibop-procedure. Alex is de enige die on the record een interview wil geven. Van de overige aangewezen telers wil een aantal wel praten, maar anoniem. En een aantal heeft een spreekverbod van het bedrijf. 1 partij reageert überhaupt niet. De vergunning van de overheid is 1 ding. Daarnaast moeten de telers nog een omgevingsvergunning krijgen van de gemeente waar ze hun teeltlocatie op gaan zetten. Uit de volgende anonieme quote ontstaat een beeld van waar de telers tegenaan lopen. Door de loting kwamen bijvoorbeeld 3 telers in dezelfde gemeente terecht. Die gemeente wilde geen 3 telers, dus werden telers gedwongen om elders op zoek te gaan naar een andere teeltlocatie. Je mag pas produceren als de veiligheidsprotocollen zijn geïmplementeerd, en die worden pas geïmplementeerd als de gemeente met alles akkoord is. Veel onderzoek is vertraagd, ook door corona, de bibop. Sommige telers moesten 3000 bladzijden inleveren. Je risico zijn je buren. Die kunnen van alles blokkeren. Die kunnen bezwaar indienen tegen je project. Burgemeesters hebben veel te snel geroepen dat het derde kwartaal 2021 in de shop zou liggen. Het vinden van een locatie is moeilijk. Er is koudwatervrees bij omwonenden. Men maakt zich volledig onterecht zorgen, waarbij zaken uit hun verband worden gehaald. Bang voor dealers op scootertjes, bang dat boeven bij hen in de keuken staan, bang dat dochters worden ontvoerd, bang voor de geur. Terwijl wij een keurig bedrijf zijn dat, afgezien van een wekelijks waardetransport, weinig interactie met de omgeving heeft. De vertraging en daarmee gepaardgaande onduidelijkheid is vervelend voor de ondernemers die immers grote investeringen moeten doen. Als mijn oogst mislukt of een loods in de fik gaat, dan is dat ondernemersrisico. Maar als de overheid traineert en het experiment gaat niet door, dan is het geen ondernemersrisico. We hebben geen financiële afspraken met de overheid voor als het niet doorgaat. Er is geen force majeure regeling waarbij wij investeringen terugkrijgen. Tot op heden is er veel onduidelijk. Wanneer beginnen we? Hoe ziet de overgangsfase er daadwerkelijk uit? Ik mis vanuit het Rijk iedere vorm van urgentie. Het ministerie van Justitie schreef vorige maand in een brief dat het streven is om in de tweede helft van 2022 te starten met de overgangsfase. Dat is een periode van 6 weken waarin de koffieshops in het wietexperiment overgaan van de illegale aanvoer naar de legale aanvoer. Daarna wordt er enkel legaal geteelde cannabis verkocht. Maar ook deze datum gaan de telers niet halen, zo zegt een aantal tegen Pointer, waaronder deze. Aanvankelijk, medio juni, zou half 2022 best haalbaar zijn geweest. Dan was de eerste paal nu ongeveer de grond ingegaan. Maar momenteel, met de door de overheid veroorzaakte vertraging, is half 2022 voor ons niet echt realistisch. We richten op eind 2022 of zelfs begin 2023. Ik heb overigens ook niet de indruk dat de andere telers allemaal al aan het bouwen zijn. De telers hebben niet tegelijkertijd hun vergunning gekregen, maar na elkaar. En daardoor kunnen sommigen eerder beginnen met het opzetten van hun bedrijf dan anderen. De eerste twee telers kregen hun vergunning in juni, Alex kreeg de zijne in november. En 3 telers wachten dus nog op hun vergunning. Dat is natuurlijk helemaal niet eerlijk. Ja, want, en dat is helemaal niet eerlijk, want ik vind eigenlijk die hebben nou, sommigen hebben een jaar voorsprong op de rest. Dat is aanzienlijk. He, want je hebt ongeveer wel een jaar nodig om je faciliteit op orde te krijgen. He, dus daarmee ja, zijn er sommige partijen die lopen gewoon een jaar op de rest voor. Dus ja, die hebben ook wel echt een grote voorsprong. Maar er zou dus een situatie kunnen ontstaan dat er een aantal partijen is, of 1 of 2, die zeg maar hun product, die hebben hun product het eerste af. Ja. En dan kunnen die ze misschien al de markt. Ja, ja die gaan ze ook de markt bevoorraden ja. En misschien al kunnen. Ja, inpikken. Of ja, zeker. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is zeker aan de orde. En het is wel zo dat er is besloten dat er pas geleverd gaat worden aan de coffeeshop wanneer er in Nederland genoeg voorraad is. Dus ook bij de andere telers. Hè, er is dus een minimum aan gewicht beschreven. Dat moet er zijn. Maar voordat er dat is, kunnen we niet beginnen. En er moet ook nog een soort kwaliteitskeuring komen. Van nou, die producten die gemaakt zijn, voldoen die om de markt op te gaan. Kun je daarmee de slag winnen van de illegale markt natuurlijk. Ja. Wat heel belangrijk is. Ja. En die hebben natuurlijk aan de ene kant een voordeel, omdat ze dus een voorsprong hebben op de andere telers. Ja. Aan de andere kant hebben die natuurlijk ook een nadeel, omdat ze niet mogen verkopen, maar wel onwijs veel investeringen al hebben gedaan. Ja. Nu natuurlijk vaste lasten hebben, ja. Die dat niet terug gaan verdienen. Nee, voorlopig nog niet. Nee, nee. Ja, ik vraag me af ook hoe dat dan precies werkt. En ik weet ook niet waarom ze voor deze methode hebben gekozen door elke keer een of twee telers aan te wijzen die er dan wel door zijn gekomen en dan die anderen nog even te laten wachten. Zo zegt een teler die al ver is met de opzet van zijn bedrijf. Wij lopen constant risico, moeten mensen opleiden, bouwen, verkoop opzetten, logistiek, etc. Veel investeringen die gedaan moeten worden om je bedrijf up and running te krijgen. Wat veel geduld vraagt van de investeerders. Dit omdat de tijdspaden telkens zonder duidelijke reden door de overheid verder weg worden geschoven. Iedereen is afhankelijk van investeerders. Die zeggen SEC, wanneer kunnen we de eerste omzet verwachten? Kunnen we geen antwoord op geven. Maar de overheid zit er toch achter, zeggen ze dan. De overheid is helaas niet een van de meest betrouwbare partners. Paul de Pla is burgemeester van Breda. Een van de 10 gemeenten die meedoet aan het wietexperiment. Breda heeft 8 koffieshops. En die zitten allemaal in het centrum. En dat is eigenlijk al lange tijd zo. En hoeveel inwoners heeft Breda? 185.000 inwoners. Maar je hebt natuurlijk ook een functie als voor de coffeeshops voor de consumenten uit de regio. Want alleen in Etten-Leur is nog een coffeeshop. Maar bijvoorbeeld een gemeente als steden als Roosendaal en Bergen op Zoom zijn geen coffeeshops. En je weet natuurlijk ook dat daar ook mensen zijn die cannabis kopen. En die komen dan natuurlijk vaak naar Breda. Ik ruik hier overigens cannabis. Ik ook. Echt serieus? Ja, ja. Is hier een koffieshop? Nee, ik denk dat hier gewoon groot wordt, deze jongens. De Pla zag van dichtbij wat er misging in het lotingssysteem. Ja, ik weet dat bijvoorbeeld bij onze er één uitgekozen was die uiteindelijk helemaal geen positie had. Dus die heeft op een gegeven moment iets ingeleverd. En dan, ja, vanuit de openbare orde en veiligheid, is het best een geschikte locatie. Maar ja, als de betreffende persoon geen eigenaar van die locatie is en die kan dat eigendom ook niet verwerven, dan wordt het natuurlijk wel een lastige kwestie. Maar met name er zijn ook best wel veel partijen afgevallen. Waarvan ik op een gegeven moment zeg, ja, dat had wellicht beter gekund als we in die selectie, uiteindelijk nadat je aan de randvoorwaarden had voldaan, niet alleen maar had geloot, maar ook op basis van kwaliteit en kwaliteit van de plannen, eigenlijk de eerste 10 telers had toegewezen. Ja, maar die had je dan eigenlijk tegelijkertijd moeten toewijzen. Ja, maar die zijn ook tegelijkertijd. Kijk, ook bij die loting is dat tegelijkertijd gegaan. Alleen er zijn er mensen uitgevallen en dus moet je weer op, dan komt die reservelijst aan bod. Ja, maar die bibop duurde bij sommigen ook langer dan bij een ander. Ja. Maar kijk even, maar dan had je. Je had nooit. Je zegt, daar heb je geen invloed op. Je hebt altijd een zekere marge. Heb je. Maar dan heb ik het idee dat zeg maar, de reservelijst minder uitputtend gebruikt had hoeven te worden dan die nu gebruikt is. André Knotneres was de voorzitter van de onafhankelijke adviescommissie Experiment Gesloten Koffieshopketen. Deze commissie bracht in juni 2018 advies uit over de vormgeving van het experiment. Hij volgt het proces op de voet. Ook hij heeft kritiek op de selectieprocedure van de telers en het lotingssysteem. Ik spreek hem via de telefoon. We hebben dat ook niet geadviseerd. We hebben zelfs gezegd, doe dat nou niet. Die loting? Nou niet. Ja, we hebben gezegd, kijk nou vooral wie op alle belangrijke variabelen het hoogst scoren. Men heeft toch gesloten voor een lotingssysteem om allerlei redenen. Maar ik kan me voorstellen dat de zaak ingewikkelder heeft gemaakt. Dat de telers hierdoor niet gelijktijdig de markt opgaan, ziet Knotneres als een bedreiging van het slagen van het experiment. Dus je moet het, wat mij betreft, gelijktijdig voor alle telers aanbieden. En daarom is het ook zo belangrijk dat ze nu allemaal binnenkort fix aan de slag gaan. Want als je ruim meer dan 100 of misschien nog wel meer varianten aanbiedt, dan is de slaagkans van het experiment veel hoger. En dat willen we weten. Daarbij is het ook van belang dat iedere teler, dat voeg ik nog even toe, eigenlijk voor alle coffeeshops in de landen kan aanleveren. Omdat je dan voor iedere coffeeshop ook dat maximale assortiment wat men zou willen hebben, zou kunnen aanreiken. Dus dit is een heel cruciaal punt. Men moet niet, naar mijn oordeel, individueel gaan pionieren en in termen van de markt inpikken gaan spreken. Want dan is het falen van het experiment bij wijze van spreken ingebakken. Ook burgemeester De Pla van Breda ziet dit gevaar. Koffieshophouders moeten kunnen kiezen tussen telers. Dat was heel belangrijk om te voorkomen dat men het idee had, hey, wacht even, wij komen daar in een soort afhankelijkheidspositie waarin we zelf niet kunnen kiezen. Als je dat nu los gaat laten, doordat je op een gegeven moment zegt, ja, luister, de eerste 4 die al klaar zijn, mogen beginnen. Ja, dan doe je geweld aan dat principe dat die coffeeshop-eigenaren een keuze hebben uit 10 aanbieders waarin ze verschillende keuzes kunnen maken. En dan denk ik, dan is het beter om dat principe overeind te houden. Want als je weer aan het principe gaat morrelen, dan heb je kans dat mensen gaan zeggen, ja, luister, het was toch duidelijk dat we vrijheid hadden en dat het geen gedwongen winkelnering zou worden. Dan kun je beter zeggen, dan moeten we de mensen die al klaarstaan, maar nog niet kunnen leveren, omdat ze moeten stoppen, wachten tot de ander. Mm-hmm. Dan kun je beter die schadeloos stellen, dan dat je weer de spelregels gaat aanpassen. Want als je de spelregels gaat aanpassen, dan heb je weer een hele politieke discussie die je weer kan gaan starten over het proces. Via de telefoon, André Knotneres. Doordat men langer bepaalde investeringen in de lucht moet houden die zich niet terugbetaalt, dan moet daar denk ik een oplossing voor komen. In het belang van het experiment. Dan zou je die mensen bij wijze van spreken schadeloos moeten stellen. Ik kan me dat voorstellen als het alternatief is dat je een race krijgt om snel op de markt te komen met de consequentie die ik zojuist noemde. Dat is een groot risico voor het experiment. En het beste is Als het zo wordt geregistreerd dat de meesten gelijktijdig ook toe zijn aan de presentatie van een aanbod op de markt. Want dat werkt natuurlijk voor iedereen het beste. Maar daar waar er risico's zijn wat betreft de tijdlijn, moet je oplossingen vinden. En misschien ook daar de beurs voor trekken. Want het experiment is te waardevol om dat aan individuele planningen over te laten. De ambtenaren op de ministeries van Justitie en Volksgezondheid die gaan over de uitvoering, die zeggen hierover op vragen van Poynter: het experiment start als er voldoende aanbod is. Als dat punt bereikt is met minder dan 10 telers, is het niet wenselijk te wachten tot alle 10 de telers gereed zijn. Wat vinden eigenlijk de burgemeesters van de 10 deelnemende gemeentes? Uit een rondgang blijkt dat de burgemeesters in Brabant en Limburg fel zijn over de vertraging. Hoeveel coffeeshops zijn er eigenlijk in Tilburg? In Tilburg hebben we 11 coffeeshops. En hoeveel inwoners? En we hebben 220.000 inwoners. Dat zijn best veel coffeeshops dan. Nou, als je realiseert dat gemiddeld bij 20.000 inwoners een voldoende verzorgingsgebied hebt voor een coffeeshop, dan zitten wij keurig op de norm. Theo Weterings is burgemeester van Tilburg. Hij is groot voorstander van het wiet-experiment. Sterker nog, hij wil een stap verder gaan en wiet helemaal legaliseren. Heb je de beelden gezien toen het kabinet besloten had dat per omgaande de horeca dicht moest? Er was maar één plek waar de rijen stonden tot na 6 uur. Bij alle coffeeshops in Tilburg en in andere gemeenten, ook in Amsterdam. Als we het nou hebben over basisvoorzieningen voor het weekend. Op dit moment moeten we vaststellen dat het allemaal veel langer geduurd heeft. En we zijn nog niet naar de overgangsfase die eigenlijk al ergens in deze regeerperiode er geweest zou moeten zijn. Waar begint de stroop, zeg maar? Waar gaat de stopper dan op? Nou, ik heb geen zin om daar naar schuldigen te wijzen als ik dat al zou kunnen. Want het is een ingewikkeld proces, wetgeving en wat iets meer zei. Er zijn genoeg gemeenten die de schouders eronder gezet hebben en zich hebben aangemeld als experimenteergemeente. Er zijn heel veel mensen die ermee bezig zijn geweest om het wel mogelijk te maken. Er zijn ook telers die gezegd hebben, oké, dan ga ik dat doen. En dan ga ik me aanmelden voor zo'n wietteelt locatie. Ik vind dat een nieuw kabinet hoe dan ook vaart moet maken. Ik vind het een reële ambitie om ook aan een nieuw kabinet te vragen: gaat u nou dat experimenteerwetje verder vervolgen of maakt u verdergaande keuzes? Maar als we weten wie er op dit moment aan het onderhandelen zijn over een nieuw regeerakkoord, dan zitten we in dezelfde verhouding. En ja, dat is een gegeven van Nederland, coalitieland. Daar moeten we dan mee leven. Uiteindelijk is het toch een compromis en die christelijke partijen willen het eigenlijk liever niet. Dat speelt zeker mee. Ik heb dat ook waargenomen. Ja, dat is onderdeel van het politieke compromis. En is iedereen even gemotiveerd om met diezelfde snelheid en inzet erop te blijven zitten? Dat denk ik niet. Zijn er ook dingen gebeurd waardoor het langer is gaan duren? Ja, ook. De burgemeesters van Maastricht en Heerlen, ook deelnemers aan het experiment, zeggen in persoonlijke gesprekken met Poynter dat ze het tempo van de uitvoering veel te traag vinden. Heerlen wil het liefst de achterdeur van de coffeeshops zo snel mogelijk legaliseren. En de burgemeester van Breda, Paul de Pla, wil nog verder gaan. En Nederland moet zelf eigenlijk zich achter de oren gaan krabben. Als je ziet hoeveel andere landen inmiddels Nederland al hebben ingehaald, ja, moeten wij het dan nog 4 jaar lang doen met een experiment of gaan we ook sneller een volgende stap zetten? Niet alle burgemeesters van de deelnemende gemeentes zijn zo gebrand op een snelle uitvoering van het wiet-experiment als de burgemeesters in het zuiden. De overigen nemen de vertraging als gegeven. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt in een persoonlijk gesprek met Poynter dat hij al eerder had willen beginnen, maar hij verkiest zorgvuldigheid boven snelheid. Het is belangrijk dat het fundament goed is, dat de uitslag echt iets zegt, vindt hij. Marcouch wil niet dat het wiet-experiment te snel en daardoor niet goed wordt uitgevoerd en de cynici kunnen zeggen het is mislukt. De overige burgemeesters verkiezen ook zorgvuldigheid boven haast. Kortom, een vuist maken met z'n tienen tegen de ministeries om op te schieten met de uitvoering zullen ze niet doen. Burgemeester van Breda, Paul de Pla. Dus eigenlijk het is wel een beetje kiezen tussen twee kwaaien. Te snel opereren en dan uiteindelijk je neus stoten is voor de langere termijn uiteindelijk het meest funeste. Tegelijkertijd merk ik wel dat langzaam maar zeker natuurlijk ook wel de energie uit het experiment lijkt te lopen. ja, dat zie je gewoon. Even, daar ben ik heel eerlijk in. En dat heeft ook te maken dat je natuurlijk ook weet dat datgene wat er nu plaatsvindt niet in onze handen is. En André Knot-Neres, voorzitter van de voormalige adviescommissie Experiment Gesloten Coffeeshopketen, ziet het enthousiasme ook verdwijnen. Hij vindt dat er gas moet worden gezet op de uitvoering. Daarom is het ook belangrijk dat snel een nieuw kabinet aantreedt dat laat zien dat ze dit nu ook willen versnellen. Ik denk dat als de wil er is, dat er ook veel meer kan. Dat hebben we natuurlijk ook tijdens de pandemie gezien. Dat er soms dingen sneller kunnen dan we hadden gedacht, als we het echt met elkaar willen en noodzakelijk vinden. Dus ik zou daar wel een pleidooi voor willen doen nu. Zowel wat betreft de technische voorbereiding als wat betreft de bestuurlijke voorbereiding, de handhavingsarrangementen, maar ook dat mentale aspect er samen aan gaan staan. De ministers De Jonge van Volksgezondheid en Grapperhaus van Veiligheid en Justitie lieten weten geen tijd te hebben voor een interview met ons hierover. De reportage was van Meike van Wijk. Zometeen Reporters NL, het platform voor regionale onderzoeksjournalistiek. Mensen met psychische problemen kunnen baat hebben bij een hulphond. Maar gemeenten doen moeilijk over de vergoeding van zo'n hond. En verderop, ook ons land hielp foute Nederlanders na de oorlog ontsnappen via de zogeheten rattenlijnen. Doel was om hun kennis in te zetten tegen het rode gevaar. En dit is muziek van Adele. Can I Get It? Pave me a path. And I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow. If I can make your heart my home. Throw me to the water. I don't care how deep or shallow. Because my heart can pound like thunder. And your love can send me free. Jongste album. Can I Get It, Adele. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Mensen met psychische problemen kunnen baat hebben bij een hulphond. Zorgverzekeraars vergoeden honden voor mensen met lichamelijke beperkingen. Maar over de vergoeding voor mensen met psychische problemen wordt veel gesteggeld. Notwaar voorbeeld is Rotterdam. Die gemeente weigert de hulphonden te vergoeden, blijkt uit het verhaal van de Rotterdamse Mirjam Mejet. Ze heeft posttraumatisch stresssyndroom door een jeugdtrauma en kampt met een angststoornis. Ik wil graag een psychiatrische assistentiehond. Waarom? Omdat die mij kan helpen in mijn dagelijks leven. Ik heb namelijk een posttraumatische stressstoornis die chronisch is. En waarom heb je nog geen hond dan? Nou, ik heb een opgeleide hond nodig en die kost helaas heel veel geld. Ik heb dus ook straatangst. En dat houdt eigenlijk in dat ik eigenlijk zo goed als voor alles wat er buiten mijn voordeur zich afspeelt, dat ik daar angstig voor ben. Dus als ik loop op straat, maar ook op school, ben ik continu bezig met wie loopt er achter mij, wie loopt er voor me, wat gebeurt er om me heen en ook hoe kom ik het snelste ergens weg? Nou ja, kun je je voorstellen als je door een spookhuis loopt bijvoorbeeld. Je bent angstig voor wat er om je heen gebeurt. Dat is voor mij hoe ik op straat loop continu. Het verhaal van Mirjam Mejet, zoals opgetekend door Open Rotterdam en Vers Beton. En van dat laatste onderzoeksplatform is bij ons Willemijn Sneep. Willemijn, goedenavond. Ja, wat zou een hulphond kunnen doen voor deze Mirjam? Ja, zo'n hulphond kan haar bijvoorbeeld helpen om naar school te gaan, is Mirjam's overtuiging. En door haar bijvoorbeeld af te leiden op het moment dat ze angstig wordt, door haar naar een veilige plek te brengen, door haar gedrag te spiegelen, dat soort dingen, daar kan zo'n hond dan speciaal voor opgeleid worden. Maar goed, dat zijn hulphonden, die worden inderdaad speciaal opgeleid en dat kost wel geld, toch? Ja, de opleiding kost ongeveer 19.000 euro. En wordt dan helemaal in samenwerking met dat baasje bij de persoon thuis opgeleid door een opleidingsinstituut. En die hond kan dan 8 tot 10 jaar dienst doen daarna, als hij opgeleid is. Ja, en zij zegt eigenlijk, als ik zo'n hond heb, kan ik heel veel zorg die ik nu krijg de deur uit doen. Ja, ze heeft op dit moment begeleiding. 2 dagen per week heeft ze een begeleider. Maar zij kan op elk moment overvallen worden door angsten, door herbelevingen. En daar kan niet elk moment een begeleider bij haar zijn. En ze zegt ook zelf, als ik naar school ga, kan er niet de hele dag een begeleider met mij mee naar school. Nee. En zo'n hond kan dat, die kan er wel altijd zijn. Ja, dus dat zou voor haar echt een uitkomst zijn. Ze heeft dit aangevraagd om hier een vergoeding voor te krijgen bij de gemeente Rotterdam. Ja, dat klopt. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor om burgers te ondersteunen die niet helemaal op eigen kracht zelfredzaam zijn. De WMO. En mm-hmm. Zij heeft eigenlijk aangegeven dat de beste oplossing voor haar om te participeren in de maatschappij, dat naar haar idee zo'n hond is. Dus zodoende heeft ze dat aangevraagd bij de gemeente. Ja. En die kan dat als maatwerk binnen die wet vergoeden. Sommige gemeenten doen dat ook in Nederland. En Rotterdam... Niet. Wil dat niet? Gelooft daar niet in misschien? Of dat is nog niet helemaal boven tafel waarom ze dat niet doen? Maar, een ambtenaar moet dat beoordelen bij de gemeente. En wat zegt die dan als Mirjam dat aanvraagt? Ja, die beoordeelt dan de hulp die zij heeft gekregen. En die zegt de huidige hulp die ze heeft is voldoende. Dat is wat wij toekennen bij iemand met haar problematiek. Ja, maar dat is even duur als die hulphond. Of misschien is de hulphond wel goedkoper zelfs. Ja, de hulp die zij nu krijgt is 20.000 euro per jaar. En de hond is 19.000 euro voor die 8 tot 10 jaar. Nou, is natuurlijk niet zeker of dat elkaar 1-op-1 kan vervangen. Maar, ja. Maar goed, dit wordt een juridisch verhaal. Gaat men hiermee procederen? Mirjam is een jaar geleden naar de rechter gestapt hierover. En is in het gelijk gesteld door de rechter. Wat dan de juridische macht van de rechter in zo'n situatie is, is voornamelijk zeggen, gemeente, je hebt niet goed genoeg onderzoek gedaan. Je moet de situatie opnieuw beoordelen. Je hebt niet goed genoeg gekeken of de hulphond wel of niet passend is voor haar. Mm-hmm. Rotterdam heeft opnieuw onderzoek moeten doen. Maar nu wil het geval dat afgelopen jaar, daar hebben ze overigens een jaar over gedaan, om dat onderzoek opnieuw te doen. En dat is door dezelfde persoon weer uitgevoerd. Dezelfde WMO-ambtenaar. En de conclusie is hetzelfde. Oh. Na een heel jaar. Maar dus de rechter heeft niet gezegd, zij moet die hulphond krijgen. Die rechter heeft gezegd, het proces moet opnieuw. Ja, en dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Dat de rechter zegt dat de hulphond vergoed moet worden. Ah. En dat heeft gewoon met juridische beperkingen te maken. Zo werkt dat in het bestuursrecht. Precies, ja. In heel enkel geval is het wel gebeurd in Amsterdam 1 keer dat de hond wel de rechter daadwerkelijk gesommeerd heeft om de hulphond te vergoeden. Maar dat was omdat een heel langlopende, slepende zaak was, waarin beide partijen aangaven van, rechter, neem nou maar een beslissing, want we komen er niet uit. Ja, precies, want deze zaak staat dus niet op zich. Meerdere mensen hebben in verschillende gemeenten al is zo'n hulphond aangevraagd voor psychische problemen. En niet elke gemeente reageren daar dus niet allemaal hetzelfde op. Wat is het beeld wat daaruit opreist? Want dat hebben jullie ook uitgezocht. Meerdere gemeenten gaan vaak, als ze zo'n bericht van de rechter krijgen van, joh, het onderzoek is niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd, je moet het opnieuw onderzoeken. Dan gaan ze overstag, dan doen ze dat toch. Maar in Rotterdam niet. En er lopen nu ook inmiddels 4 zaken, waar ik van weet op zijn minst, over zo'n situatie tussen de gemeente Rotterdam en iemand die een hulphond wil. Nou, even ten bate van de gemeente. En ik meen ook dat dat naar voren is gekomen in die zaak in Amsterdam. Dat de gemeente dan zegt, er zijn wel meer mensen die zo'n hond willen. Dat is eigenlijk hartstikke duur. Zou de gemeente hier op stuk kunnen lopen, financieel gezien? dat dat ook meespeelt? Dat vind ik heel lastig om te beantwoorden. Maar het klinkt niet als een risico als de hulp die je nu per jaar uitgeeft het bedrag kost, 20.000 euro kost. Ja. En de hulphond voor 10 jaar dat bedrag kost. Dus ja, wat dat is wat ik erover kan zeggen. Ja. Ja, deze procedures zijn nog niet afgelopen, dus dat krijgt nog een staart. Hartelijk dank, Willemijn Sneep van Vers Beton. En Alison Krauss en Can't Let Go. Pointer met Niels Heidhuis. De rattenlijnen waren vluchtroutes voor de nazi's aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Ze werden opgezet door de geallieerden die gebruik wilden maken van de technologische kennis van de nazi's en hen in wilden zetten in de strijd tegen het communisme. Ook in Nederland waren er rattenlijnen. De geallieerden, de regering, bedrijven als KLM en zelfs leden van het verzet werkten erin samen om Nederlandse SS'ers te laten vluchten naar Argentinië. Jochem Botman deed onderzoek naar de rattenlijnen en schreef er het boek De Nederlandse Rattenlijn over. Nature of offense, crime against the Jewish people during the period 1939 to 1945. De ontvoering van Holocaust-architect Adolf Eichmann en zijn berechting in Israël in 1961. Dat zette de schijnwerpers op het fenomeen dat Duitse nazi's die na de Tweede Wereldoorlog naar Argentinië vluchtten, daar decennia lang ongestoord konden leven. Grote vraag: hoe kwamen die nazi's in Argentinië terecht, aan de andere kant van de wereld? We call it the rat line. That was the American code word for the rat line. De rattenlijn is een bedacht door de Amerikanen om SS'ers en SD'ers uit Oostenrijk weg te loodsen via bepaalde kanalen naar Zuid-Amerika of de Verenigde Staten zelf. Want de geallieerden konden de kennis en de kunde van de nazi's goed gebruiken, zegt Jochem Botman. Botman deed onderzoek naar de rattenlijnen. Frappant detail, ze werden al 5 jaar voor het uitbreken van de oorlog opgezet, zegt hij. De eerste voorbereidingen zijn denk ik al rond 1935, 1936 al begonnen. Want dan zie je dus dat de eerste geheimagenten naar Zuid-Amerika worden gestuurd om daar fondsen te kweken, daar netwerken aan te leggen, om de nazi-propaganda te verkondigen, om de contacten te leggen met Argentijnse militairen. Dus er was wel degelijk een plan achter om een omvangnet te maken. De ervaring daarvoor wordt eigenlijk per toeval opgebouwd als gevolg van een incident aan het begin van de oorlog. De ondergang van slagschip Graaf Spee bij Argentinië. Dus al die bemanningsleden, en het begint eerst met officieren, daarna de lagere, die worden opgevangen, die worden geholpen te ontsnappen, die krijgen identiteitsbewijzen, die gaan of via de Andes, via Chili, Japan, Rusland, terug naar Duitsland of gaan via vissersboten via Spanje weer naar Nazi-Duitsland. En zo komen ze dan al. En dan heb je al een bepaald netwerk. De route ligt er. Dat de nazi's hem ook zo gemakkelijk konden gebruiken heeft alles te maken met de steun die ze kregen, zegt Botman, van de geallieerden. In de oorlog werden al besprekingen gehouden tussen de geallieerde geheimdiensten en de Duitse inlichtingendiensten. Waarbij dus overeen wordt gekomen dat hooggeplaatste nazi's een uitweg aangeboden krijgen. Maar er waren ook andere groeperingen die zich ontvankelijk opstelden voor het lot van de nazi's. De katholieke kerk bijvoorbeeld. Een belangrijke groep die er een rol speelde, zeker bij de Sassens of bij Sweert, waren de jezuïeten die dus hun netwerk gebruikten om deze SS'ers en collaborateurs veilig te stellen. Mm-hmm. En zij leverden paspoorten, onderdak, geld, soms ook tickets of werk om deze mensen dus veilig heen te brengen. Tot aan het Vaticaan aan toe hielp de katholieke kerk mee de nazi's te laten vluchten naar Zuid-Amerika. En deze SS'ers en collaborateurs die werden beschouwd als ontheemden. Hè? Die op een recht pad moesten worden gezet. En zij boden dus hun zielenheil aan deze ontheemden. En ze werden dus in de armen der liefde ontvangen van het christendom. En daarnaast was er nog een andere ideologische gedachte erachter. Dat was om deze SS'ers, en zeker de militairen daarvan, veilig te stellen in het geval dat er een Russische invasie zou komen. Nog frappanter, zelfs het verzet hielp SS'ers vluchten. Je had het communistisch verzet en je had het middenverzet en het rechtsverzet. Het rechtsverzet en middenverzet, zeker die met een katholieke achtergrond, zagen in de collaborateurs mensen die van het ware geloof waren afgedwaald en dus eventueel gered konden worden of heringezet konden worden in de strijd tegen het communisme. Omdat ze daar ook heel veel informatie over hadden. Want ze hadden voor de SD natuurlijk ook al dergelijke cellen opgerold en opgespeurd of in de gaten gehouden. En beschikten dus ook over informatie over wie dus links georiënteerd was of communistisch gezind was. Onder het motto "de vijand van mijn vijand is mijn vriend" hielpen sommige verzetsgroepen SS'ers het land uit. Mensen zien, zodra de tij begint te keren, dat ze ergens op terug kunnen vallen. Dus veel hoge SD-autoriteiten en collaborateurs, die zien een mogelijkheid om daarvan gebruik te maken. Er werd dus constant onderhandeld. Het was een spel, een gevaarlijk spel, maar het ging om informatie. En soms hadden ze dezelfde vijand voor ogen. En dat waren bijvoorbeeld de communistische verzetsleden. Je weet van de verzetsactiviteiten, maar we laten het oogluikend toe, omdat het ons ook dient. Waren er dat soort afspraken? Ja, natuurlijk. Het bestaande gevaar waren de nazi's, maar het nieuwe gevaar waren de communisten. Botman doet al jaren onderzoek naar Nederlandse oorlogsmisdadigers en schreef er diverse boeken over. Dat er ook een Nederlandse rattenlijn bestond is zo klaar als een klontje, zegt hij. Een van de kopstukken daarvan was Willem Sassen. Op pleinen en straathoeken, in huizencomplexen en parken, overal hebben de Sovjets hun stellingen, tot zelfs gebutoneerde bunkers toe. En dat alles moet vernietigd worden, want niet Rostov is het einddoel. Rostov mag ons niet ophouden, want we moeten vooruit, de kim van de Caucasus is ons einde. Willem Sassen was Kriegsberichter, oorlogsverslaggever voor de Amsterdamse editie van De Telegraaf. En een rasopportunist. Sassen slaagde erin te vluchten naar Argentinië en ontmoette daar, jawel, Adolf Eichmann. Hij werd zelfs Eichmanns biograaf. Maar eerst, in Nederland, had hij dus zijn eigen rattenlijn. Hij benadert daarvoor in de oorlog het rechtse verzet. Het werden op twee paarden. Dat mocht het dus inderdaad fout gaan, dan had hij in ieder geval zijn contacten met het verzet. En het verzet, in de ruil voor de informatie die hij gaf, zei: wij bieden je een uitweg, we bieden je een duikadres, zodat jij na de oorlog voorlopig niet direct gevangen wordt, maar dan zorgen we ervoor dat je een uitweg krijgt. Dan gaan we kijken of we papieren voor je kunnen vinden, zodat we jou via sluipwegen naar Spanje bijvoorbeeld kunnen sluizen. Ook andere SS'ers en NSB'ers zoeken vluchtrouten. Zo ontstaan er netwerken voor mensen- en goederenhandel. Sassen die had zijn eigen redline of rattenlijn in Amsterdam. Zo had je diverse andere punten die ook daaraan meededen. Het was, voor sommigen was het eigenlijk ook een lucratieve handel om SS'ers te smokkelen via boten uit Zuid-Amerika. Zo had je de familie Munninghoff die Letten naar Argentinië wist te smokkelen. En zij hadden daarvoor een heel systeem in werking gebracht, waarbij paspoorten werden gedrukt of werden ontvreemd van de ministeries of bij ambassades. En die onderduiker adres hadden geleverd en dus ook contacten in Argentinië hadden om die mensen te kunnen overbrengen. Bij Sasser werden dus dekmantels opgezet om die mensen onder te brengen en ook om anderen weer op die manier verder te brengen. Dus er werden ook verschillende. Hè, je had een moederbedrijf en dan dochterbedrijven die bijvoorbeeld in Ierland, Spanje, Italië waren ondergebracht. En via die kanalen onder het mom van een transportbedrijf of wat voor onderneming dan ook, konden dus mensen worden meegesmokkeld. En er werden niet alleen mensen gesmokkeld, maar er werden ook goederen gesmokkeld en van alles wat winstgevend was. Ja. En waar schaarste aan was. En aan die rattenlijn werkt alles en iedereen mee die daar geld mee kan verdienen. Ook onze nationale luchtvaartmaatschappij, de KLM. Die vervoerde SS'ers. Eerst naar Uruguay en later rechtstreeks naar Argentinië. In mijn onderzoek ben ik wel op een lijst van namen gestuit van mensen die via de of met behulp van de KLM of aan boord van de KLM Zuid-Amerika hebben weten te bereiken en wat voor bedragen daarvoor zijn neergelegd en in welke tijdsperiode dat plaats heeft gevonden. En die route liep dan via Zwitserland naar Argentinië. Daar werden dan tegen hoge bedragen kon men aan boord gaan zonder de vereiste papieren en konden dan veilig Argentinië bereiken. Zover is het voor Willem Sasse nog niet. Tegen het einde van de oorlog wordt hij gearresteerd en opgesloten in Fort Blauwkapel. Fort Blauwkapel moet je zien als de meest beruchte gevangenis voor zware oorlogscriminelen en collaborateurs. En daar ontvouwt zich een bizarre reeks van gebeurtenissen. Hij was er niet vies van om zijn medekameraden te verraden in Fort Blauwkapel. Hij werd gebruikt als celspion om informatie door te spelen. Dus hij wordt aangesteld als tolkvertaler. Totdat men erachter komt dat hij van plan is om alle procureurs-generaals die SS'ers zware straffen op wilden leggen, wilden ombrengen. Dat plan wordt ontdekt en hij wordt direct gearresteerd. En hij had een plan om te ontsnappen met hulp vanaf binnenuit en kwam terecht bij de mensen die hem na de oorlog hebben ondergebracht. Oftewel het voormalig verzet. En zij gaan hem helpen om naar Spanje uit te wijken en uiteindelijk naar Argentinië. Een plan voor het vermoorden van de aanklagers is misschien wat driest. Het past wel in een patroon dat ook zichtbaar is in andere gevangenissen waar nazi's zitten opgesloten, zegt Botman. Bijvoorbeeld in Scheveningen, in Oranje Hotel, had je SS'ers en SD'ers die hadden steeds contacten met mensen, ook met foute rechercheurs om politiemensen, die betrokken werden om bijvoorbeeld getuigen te intimideren. Of om mensen af te kopen, of zodat wanneer het proces zich voordeed van de desbetreffende SS'er of SD'er, dat of de getuigen niet op kwam dagen, of dat ze werden afgekocht, of dat de verklaringen werden ingetrokken. En concludeert u daarmee dat vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers niet adequaat is verlopen? Nee, er waren heel veel haken en ogen aan en het verschilde ook soms per arrondissement. Maar het loopt pas echt uit de hand met de oprichting van de SOAN in 1947. De Stichting Opleiding Arbeidskrachten Nederland. Een particuliere geheime dienst die het oprukkende communisme moet bestrijden, maar zich onder leiding van oud-nazi's voornamelijk richt op smokkelpraktijken en roofbuit. Mensen die effect in bewaring hadden genomen van je afgevoerde Joden. En die werden dan in beslag genomen. Het waren eigenlijk dan corrupte opsporingsagenten. Maar wel onder dekking van een staatsinstelling. Ja, maar als het misgaat, dan zakt die hele taart in en dat gebeurt dus ook. In de krantenkoppen verschijnen dus ook de zwarthandelpraktijken van deze stichting. En dat die dus samenwerken met bekende zwarthandelaren op groot formaat. En dat deze mensen dus beschikken over hele floten die niet alleen handelen in roofbuit, maar ook in mensen die bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika willen uitwijken, hè, voor het vluchtigen, mensen die hele schepen opkopen, van de Britse marine, van schepen die in beslag zijn genomen van de Duitsers. En die bouwden ze om tot passagiersschepen, waarna dus ook heel veel mensen naar Zuid-Amerika weten te ontkomen. Nog één keer terug naar Willem Sasse. Die had namelijk nog een manier gevonden om oud-SS'ers te laten ontsnappen. Door ze te laten vechten in de onafhankelijkheidsoorlog met Indonesië, die kort na de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken. Er waren eenheden, ondersteunende eenheden, waarvan dus de militairen voormalig Oostfronters waren. En ze gingen met honderden. Dat weten we onder andere doordat de SS'ers tatoeages hadden onder hun arm, zegt Botman. En waarvan dus de bloedgroep was weggewerkt of verminkt. De onderlinker oksels hadden de bloedgroep teken. Die werd verwijderd. Maar goed, bij 's ochtends bij appel en men ging wassen. Dan zag men natuurlijk dat daar littekens zaten. En bij een bepaalde groep waren zat die litteken steeds op dezelfde plek. En die mannen die vochten samen met mensen die waren opgeleid om tegen hun te vechten. Door Amerika opgeleide mariniers, dienstplichtige Nederlandse soldaten. Wat vonden die daarvan? Zijn er meldingen van? Ja, sommigen hebben het gerapporteerd aan generaal Spoor. Die heeft er toen eigenlijk vrij weinig mee gedaan. Vrijwel elk land dat een koloniale oorlog uit te vechten heeft, huurt voormalige SS'ers in, zegt Botman. De Britten. De Russen halen er ook uit. En dan zijn er een hoop aantal die hun diensten aanbieden aan bijvoorbeeld in Egypte, aan Syrië. Het worden eigenlijk zwervende huurlingen. Willem Sasse slaagt er uiteindelijk in naar Argentinië te ontsnappen. En de Nederlandse overheid deed helemaal niets. Jochem Botman. Sasse verschool zich niet daar. Dus vrij snel wist ook de ambassade daar dat Sasse zich daar ophield. Er is er een notule van buitenlandse zaken te vinden, waarbij dus wordt aangetoond, of aangekaart zeg maar, van zolang die mensen maar in het buitenland zitten, gaan wij ons niet ons best doen om ze echt terug te halen. Uitleveringsverzoeken en dergelijke, dat zou te veel tijd en geld kosten om die mensen terug te halen. De reportage was van Sander Bartling. Volgende week hebben we een onderzoek naar de bestrijding van criminaliteit op het zogeheten dark web. Ondanks grote slagen en tientallen arrestaties tiert de drugshandel op dat dark web. Kunnen politie en justitie dat wel aan? En wie geen genoeg van ons kan krijgen, straks zijn we ook weer op tv met een verhaal over de roof van Joods vastgoed in de oorlog. Soms ging dat vastgoed niet naar de Duitsers of een NSB'er. Over een uur op NPO 2 is dat. En dadelijk Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ze zijn in Zeewolde. Komende week beslist de gemeenteraad daar over de komst van het grootste datacenter van Europa naar de polder. En als er meer te weten is over de procedure die Mercedes nog heeft lopen, hoor je dat ook hier op NPO Radio 1. KRO en CRV. Kun je langer leven door in winterslaap te gaan? Dat is de vraag. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren spreek ik, Anneke Naafs, met gasten over een actueel natuurfenomeen. Homo, lesbisch en non-binair in de dierenwereld. Ja, we weten inmiddels van 1500 soorten vogels en zoogdieren. Het mysterie van de vogeltrek. Dat magische, dat onbekende. En de liefde voor de rat. Ik denk dat Darwin het superdieren had genoemd. En de stadsduif. Vroege Vogels en Andere Dieren, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Techniek. Dat zijn geen dingen, maar mensen. Die jouw wereld op zijn kop zetten. Slimmer maken. Klein, groot, nauwelijks te bevatten. Het werkt. En weet je, ik snap er helemaal niets van dat we daar als sector zo bescheiden mee omgaan. De mensen achter de techniek. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. De nieuwe roman van Herman Koch. Een film met Sophia. Zijn laatste film, haar eerste rol. De nieuwe roman van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Volg demakersvanmorgen.com. Een initiatief van Techniek Nederland. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl.